Nie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40 Plus sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Kłaniam się, dzień dobry Państwu. Jest siódma. Serwis Trójki przedstawia Romuald Wójcik. Dwie osoby zginęły, a 17 zostało rannych w ataku rakietowym rosyjskiej armii na Charków. Nie ma czegoś takiego jak friendly fire. Policjant został ranny podczas interwencji w Bolkowie. Dziś mocno zagrzmi na nizinie szczecińskiej i Podkarpaciu. Możliwe są wichury i ulewy. Miał miejsce kolejny rosyjski zmasowany atak rakietowy i za pomocą dronów, tym razem na Charków. Władze miasta poinformowały, że zginęły dwie osoby, a 17 zostało rannych. Bomby spadły na domy mieszkalne i jedną z uczelni. Pocisk uderzył też w wieżowiec w centrum miasta. Prawidłowość policyjnej interwencji w Bolkowie na Dolnym Śląsku bada prokuratura. Policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież samochodu. Mężczyzna nie chciał wyjść z auta. Oddano kilka strzałów w opony. Ranny został funkcjonariusz. Przemysław Ratajczak z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu. Działania były skuteczne, niemniej jednak w wyniku rykoszetowania jednego z pocisków ranny, na szczęście niegroźnie, został jeden z funkcjonariuszy. Oczywiście cała ta interwencja będzie przedmiotem czynności wyjaśniających. Postępowanie jakby niezależne również będą prowadzić komórki kontrolne z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze przez dłuższą chwilę nie mogli poradzić sobie z zatrzymaniem mężczyzny. Podejrzany, pomimo przebitych opon i osaczenia przez policjantów, pojechał dalej. Dopiero gdy wpadł do pobliskiej rzeki, udało się go zatrzymać. Policjant ranny, a co zrobił? Skasował auto, skasował go i go nie zatrzymali. Podejrzany o przywłaszczenie samochodu może też odpowiedzieć za czynną napaść na funkcjonariuszy. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Kolejne wichury i ulewy zapowiadają synoptycy. Dzisiejsze burze mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Dorota Pacocha z Instytutu Meteorologii. Główne dwie strefy zagrożone najbardziej, północny zachód Polski, a druga strefa to szeroko rozumiany południowy wschód. Można się spodziewać porywów wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie nawet około 100 i opady deszczu w burzach do około 40 litrów na metr kwadratowy. Miejscami może padać grad w wielkości 3 cm. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przesłuchała Ernesta Wejdę. Byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego doprowadziła policja. Wcześniej nie przychodził na posiedzenia i sąd zdecydował o jego zatrzymaniu. Przez niemal 6 godzin posłowie z Komisji Śledczej pytali świadka zarówno o kulisy zakupu, stosowania Pegasusa, jak również o to, że system nie miał certyfikatu bezpieczeństwa przechowywania danych nadawanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie było żadnych przecieków, system był bezpieczny, tyle. Ilość świadków, która zeznała inaczej, aniżeli pan Ernest Wejda, jest duża. Dopuszczenie tego systemu odbywało się, jak zeznawał świadek, na podstawie wiary. Podsumowała obrady przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL-u. Były szef CBA do Sejmu przybył w asyście policji na piąty wyznaczony dla niego termin. Michał Fadusio, Polskie Radio. Nie dajcie się skusić na szybkie i duże pieniądze. Sprawdźcie pracodawcę, apeluje do młodzieży major Straży Granicznej Mirosława Aleksandrowicz. W czasie wakacji młodzi ludzie szukają pracy za granicą. Często przestępcy szukają osób w trudnej sytuacji materialnej, proponują im pracę za granicą, łatwą, dobrze płatną, po czym zabierają ich za granicę, zabierają im tam dokumenty, zakładają na ich dane osobowe fikcyjne firmy, wyłudzają kredyty, a następnie mówią im, że nie zdołali załatwić pracy. Straż Graniczna apeluje, aby nie oddawać swoich dokumentów tożsamości. Czy pizza może być zdrowa? Tak, jeśli jest zrobiona z odpowiedniej jakości produktów. O tym, jak je wybrać i na co zwracać uwagę podczas zakupów, mówili wykładowcy Akademii Łomżyńskiej. Zorganizowali wykłady oraz piknik, na którym przekazywali swoją wiedzę uczniom łomżyńskich szkół. Mieć na przykład zdrową dietę, zdrowo się odżywiać, nie unikać sportu, stosować białko. Trzecia edycja kampanii edukacyjnej pod hasłem Bezpieczeństwo Żywności. Dr Piotr Karpiński, Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Łomżyńskiej. Jedzenie musi być bezpieczne. Wydarzenie było również poświęcone aktywności fizycznej, zdrowemu stylowi życia. Chcemy edukować młodzież. Rektor Akademii Łomżyńskiej, profesor Dariusz Surowik. Tak, żeby wiedziała, co można jeść, czego nie powinniśmy spożywać. Jest to ważne. My dbamy o to, żeby promować rozwiązania, które są są ekologicznymi, od producenta do stołu. Musimy patrzeć na termin przydatności do spożycia, etykiety, co jest na opakowaniu, jak przechowywać tą żywność, żeby nie było żywność fałszowana, żeby była ze sprawdzonego, pewnego źródła przebadana. Trzeba zastąpić cukier owocami, bo to jest zdrowszy cukier. Ograniczyć mięso, jeść białe mięso i większość warzyw. I trzymać taką proporcjonalność dań po prostu. I pić dużo wody. Były przygotowywane u nas dania. Między innymi pizza była robiona, grochówka, babka ziemniaczana. Staraliśmy się pokazać, jak to jest zrobione bezpiecznie, z odpowiednich surowców oczywiście również. Sprawdzają się surowce naturalne. Studenci Akademii Łomżyńskiej obchodzili pierwsze święto swojej uczelni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wymęczyli. Nasi piłkarze po słabym meczu, chciałoby się powiedzieć prawie jak zawsze słabym meczu, pokonali w Chorzowie Mołdawię 2-0. To był mecz towarzyski. Prowadzili po bramce Matiego Kasza. Wynik spotkania tuż przed końcem spotkania ustalił Bartosz Slisz. Kadrę Michała Probierza po ostatnim gwizdku sędziego pożegnały na Stadionie Śląskim gwizdy. Nasz selekcjoner po meczu kluczył w swoim stylu. Nie wykorzystaliśmy multum sytuacji, to jest też taka bolączka, bo dajesz nadzieję komuś, że ktoś może stworzyć jakąś sytuację i później dobrze, że zdobyliśmy drugą, mieliśmy jeszcze okazję na trzecią, ale nie zdobyliśmy. Co tam nasi kopacze powiedzą kibice tenisa? Przecież za nami dwa półfinały w męskim turnieju na Roland Garros. Najpierw broniący tytułu Carlos Alcaraz zmęczył się przez dwa sety z Lorenzo Musettim. Pierwszy przegrał do 4, drugi wygrał po tiebreaku, w trzecim już zwyciężył do 0. W czwartym Włoch skreczował przy stanie 2-0 w gemach dla Hiszpana. Alcaraz tak podsumował spotkanie. Chciałem przetrwać w dwóch pierwszych setach. Wiedziałem, że przyjdą szanse dla mnie, że sprawa rozbija się o detale, małe błędy. Tak było w dwóch pierwszych setach. W drugim zagrałem na zakończenie świetny tiebreak. Zepchnąłem Lorenzo do defensywy. Na początku trzeciego zmusiłem go do biegania z jednej strony w drugą. Zacząłem grać dużo lepiej i to był kluczowy moment meczu. Mówił Carlos Alcaraz. Jego finałowym rywalem będzie rozstawiony z numerem 1 w Paryżu Jannik Sinner. Włoch w trzech zaciętych setach ograł legendę dyscypliny Serba Nowaka Dżokowicza. Jutrzejszy mecz o trofeum zapowiada się zjawiskowo. Dzisiejszy finał u pań także. Naprzeciw siebie staną znów również numery 1 i 2 turniejowej drabinki i światowego rankingu. Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Coco Gauff. Kończymy motorsportem. Kajetan Kajetanowicz jest trzeci w kategorii WRC 2 Challenger i 14 w klasyfikacji generalnej po pierwszym dniu i 6 odcinkach specjalnych rajdu Sardynii. Mamy 1/3 rajdu mniej więcej za sobą, natomiast pozytywnie jesteśmy po niej nastawieni, ponieważ notujemy dobre czasy, jesteśmy na podium w Challengerach, na ponad 30 załóg, które wystartowały, więc można powiedzieć, że ścigamy się. Stwierdził Kajto. Na prowadzeniu w Radzie Sardynii legenda dyscypliny Sebastian Ogier przed innym Francuzem Adrianem Formeau i Estończykiem Ottem Tanakiem. Jeszcze żużel. Włókniarz Częstochowa wygrał ze Spartą Wrocław 46-31, a Rof Rybnik przegrał ze Stelmetem Falubazem Zielona Góra 36-53 w dwóch wczorajszych meczach w PGE Ekstralidze. Liderem rozgrywek jest Motor Lublin. Ach, żużel na śniadanie, to jest to z cebulką, z ketchupem, proszę ja ciebie, tak. O pogodzie teraz, dziś miarę pogody. Przestań, zdrowa pizza, nie tylko. A pizza z żużlem? Proszę ja ciebie, Łomży? Palce lizać i z dżemem jeszcze. O pogodzie teraz, w miarę pogodnie dziś będzie, ale będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe burze także z gradem, więc uważajmy, wiatr słaby, umiarkowany w górach w czasie burz, w porywach nawet do 90 km na godzinę, wiatr południowy, a ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 1001 hektopaskali. Dziś od 18 stopni w górach i nad morzem, 20 na Pomorzu Zachodnim, 22 na Suwalszczyźnie, w centrum i na południu 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza. Autopromocja. Wowa, świat to jest całość. I tę całość trzeba rozłamać na dwie wielkie połowy, rozumiesz? Co ty wygadujesz? Podsumowujemy sezon na scenie teatralnej Trójki. Paweł Sztarbowski, Bar Nepal. Słuchowisko Teatru Powszechnego w Warszawie, zrealizowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Coś nadciąga, taki wielki planetarny supeł. I czuję, Amit, że my musimy ten supeł rozwiązać. Ale co to supeł? to dzisiaj po 19:00. Paweł Sztarbowski, polecam. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Państwo też to usłyszeli w sporcie. Zjawiskowy mecz, ale to będzie French Open finałowe, a nie ten wczorajszy. No a jeszcze wrócimy do wczorajszego spotkania z Mołdawią i do ostatniego meczu Kamila Grosickiego w piłkarskiej reprezentacji Polski, a w poszukiwaniu nowych mieszkańców. Niewielkie miasto położone na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską, wprowadza niecodzienną ofertę. I o tym w porannym Zapraszamy powiemy Państwu już za chwilę. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Prawie 14 minut po godzinie 7. Niegdyś tętniło życiem, dziś jest w połowie opustoszałe. Leżące tuż przy polskiej granicy nad Odrą miasto Eisenhüttenstadt szuka nowych mieszkańców. W tym celu proponuje potencjalnym lokatorom darmowe 2 tygodnie mieszkania oraz program wycieczek. No a wszystko po to, by przeprowadzili się i zostali na stałe mieszkańcami tego miasta. Stalinstadt, bo taką nazwę pierwotnie nosiło Eisenhüttenstadt, powstało dokładnie 75 lat temu. Od początku swojego istnienia modelowe, wzorcowe miasto NRD, przypominające krakowską Nową Hutę, skupione było wokół właśnie Huty. Od zjednoczenia Niemiec brandenburskie miasto z racji upadku przemysłu straciło ponad połowę mieszkańców. Bez ludzi miasta tworzyć się nie da i dlatego zapraszamy do nas na próbę, by świadomie zdecydować się na przeprowadzkę do Eisenhüttenstadt, mówi burmistrz Frank Balzer. Decyzja była prosta. Podobny program testowej przeprowadzki funkcjonował już w innych brandenburskich miejscowościach. Na ich przykładzie wiemy, że taki program ma sens, a nie chcąc być odchodzącą w zapomnienie miejscowością, musimy rozwijać wszelkie formy zachęcania do zamieszkania u nas. Program próbnego mieszkania w wydaniu Eisenhüttenstadt nazywa się Jetzt plane Schmieden, co w wolnym tłumaczeniu oznacza wykuj plany teraz. Chętni przez 14 wrześniowych dni zamieszkają w pełni umeblowanych mieszkaniach w centrum miasta. Wezmą udział w wycieczkach prezentujących piękno okolicy oraz w rozmowach odkrywających przed nimi potencjalne miejsca pracy. Program ogłoszony przez Eisenhüttenstadt nie różni się zbytnio od tego przetestowanego w zeszłym roku przez niemiecki Gubin. Mam z tym wiele pracy, z przygotowaniem kolejnych turnusów. Przyjeżdżają do nas wszyscy. Fotografowie, budowniczowie stoisk wystawienniczych, freelancerzy. Odwiedzający są bardzo różni. Opowiada Linda Gajlisz z firmy organizującej pobyty Guben Tut Gut. Na tę różnorodność ma wpływ przede wszystkim bliskość brandenburskich miast do stolicy Niemiec. Wiele osób sprawdza, czy warto się przeprowadzić ze względu na stosunek ceny wynajmu do odległości. Na taki krok, pozostając już w Gubinie, zdecydowała się rok temu artystka Anika Franz. To jest nie do wyobrażenia, ale stąd jedzie się czasem do Berlina krócej niż z drugiego końca miasta. Poza tym można tu odpocząć od zgiełku, a to po wielu latach mieszkania w Berlinie jest przygodą. Po roku programu w niemieckim Gubinie na stałe zamieszkało ponad 10 osób. Ten wynik cieszy, nie kryje burmistrz Gubin. Dla mnie każdy nowy mieszkaniec to sukces, szczególnie gdy miasto się wyludnia. Każdy nowy mieszkaniec to bowiem, nie oszukujmy się, szansa na przychody dla miasta, które choć ma coraz mniej mieszkańców, jest stosunkowo duże, a więc też ma wysokie koszty utrzymania. Na podobny zysk liczy burmistrz Eisenhüttenstadt Frank Balzer. Rozpoczynamy ten program, bo liczymy na to, że sprawdzający nasze miasto zostaną na stałe i będą tu płacić podatki, będą tutaj budować swoją przyszłość. Osobom, które postanowią u nas zostać, pomożemy w realizacji marzeń i osobiście im podziękuję. Oczywiście każdy uczestnik akcji, nawet gdy mu się nie spodoba, usłyszy ode mnie dziękuję. Zanim jednak sprawdzający usłyszą dziękuję zgodnie z regulaminem akcji, będą musieli napisać list miłosny do Eisenhüttenstadt. Podzielą się w nim swoimi wrażeniami z pobytu w mieście. Najlepsze, czyli przychylne wypowiedzi, zostaną wykorzystane do promowania miasta. Super geil. No i pewne będę chwalić niczym kończąca relację Pawła Turskiego, piosenka Super Geil, najbardziej znanego, urodzonego w Eisenhüttenstadt muzyka Friedricha Lichtensteina. Super Geil znaczy odjazdowy, ekstra, super. No, jak znam Pawła, to już na pewno złożył aplikację w programie Eisenhüttenstadt i pewnie we wrześniu, jak słyszeliśmy, na 2 tygodnie śmignie z budynku przy Myśliwieckiej. No, z Warszawy, a dwójką to raptem 500 kilometrów. 18 minut po godzinie 7. Za wysoki próg, tyle razy to słyszałem z obcych ust. W podświadomości klucz, to nie siła mięśni buduje ten mur. Trzeźwo kroki stary, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Znowu sam ze sobą się tak kłócę. Tata mówią, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. O, bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie, o tobie, o tobie. wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Normalnie cud 20 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Mówię cud, bo wygraliśmy wczoraj. Co prawda w towarzyskim i z Mołdawią, ale zawsze z redakcji sportowej ze mną w studiu. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, jeszcze raz. Uśmiechnięty, zadowolony z kondycji polskiej piłki. Tak, tak, dzisiaj oczywiście. Dobra, jestem wielkim fanem talentu trenerskiego Michała Probierza, co było wczoraj widać. Świetnie poprowadzona kadra. Gramy jak zwykle. Przyznam szczerze, że nie tylko mnie zęby bolały i przełączałem, żeby popatrzeć na to, co dzieje się na Roland Garros, bo tam działy się ciekawsze rzeczy. Wracałem i znów przełączałem. Wygraliśmy 2-0 w towarzyskim meczu z Mołdawią na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Kibice wygwizdali naszych piłkarzy, co jest chyba zawsze najlepszą odpowiedzią na temat tego poziomu, jaki został zaprezentowany przez biało-czerwonych. Ale mogło być gorzej, bo przecież przegraliśmy kiedyś z Mołdawią, wygrywając 2-0, przypomnę. Przegraliśmy rzeczywiście. Przypominamy, że Mołdawia to jest 154. drużyna rankingu FIFA. 154. Tak. To miała być rozgrzewka. Pewnie mieliśmy w myśl Michała Probierza nastrzelać dużo goli, zbudować się, mówiąc w cudzysłowie, przed eliminacyjnym meczem z Finlandią, ten za kilka dni w Helsinkach. Bo jak nie strzelamy w ogóle, to 2 gole to już jest bardzo dużo. Tak, także zbudowaliśmy się mocno, natomiast tak naprawdę wszystko kręciło się wczoraj wokół Kamila Grosickiego. O właśnie, bo myślałem, że tylko o tym meczu będziemy mówić, ale będziemy nie. Będziemy mówić tylko o Kamilu Grosickiego. O pożegnaniu Kamila Grosickiego. 95. raz wybiegł na boisko w trykocie z orzełkiem na piersi. To był jego ostatni występ w reprezentacji Polski. Wybitny reprezentant Polski, znakomity gracz. Przyznam szczerze, że długo nie mogłem się do niego przekonać, natomiast pod koniec jego kariery przepadam za tym zawodnikiem. Posłuchajmy, co powiedział tuż po ostatnim gwizdku sędziego. Piękny moment. Cieszę się, że po pierwsze, że wygraliśmy, że zagrałem te 30 minut. Wydaje mi się, że tam trochę pohasałem, coś się tam się działo. Ta już pierwsza minuta już mogła być bramka, tam asysty, więc no to ja wiedziałem, że tak będzie. Szkoda, że akurat tej bramki nie udało się strzelić, ale najważniejsze dla mnie było, że mogłem się pożegnać z kibicami. Zagrać taki mecz to jest nagroda za te wszystkie lata, które byłem w reprezentacji i to było dla mnie najważniejsze. Na stadionie pojawił się Robert Lewandowski, który nie grał z Mołdawią, nie zagra także z Finlandią, odpoczywa po trudach sezonu, zrezygnował z udziału w zgrupowaniu naszej kadry, no ale przecież oni przyjaźnią się z Kamilem Grosickim i nie mogło go na tym spotkaniu zabraknąć. Powiedziałem, że cieszę się, że jest tutaj po prostu, bo przeżyliśmy wiele pięknych chwil w reprezentacji, wiedział, że zawsze miał u mnie wsparcie, w gorszych momentach to ja byłem pierwszy, który Roberta wspierał, on tym dobrze wie. Wy może o tym nie wiecie, ale tak było. Cieszę się, że kapitan przyjechał, przyjaciel z boiska. Tyle wspomnień mamy, więc mówię, dostałem mnóstwo telefonów. Dzisiaj może nie było takich najbliższych przyjaciół z boiska. Kamil, czy Kuba Waszykowski, czy Łukasz Fabiański, czy inni, ale Arek Mili, to wszyscy dzwonili w dzień meczu, nagrywali wiadomości i naprawdę to były piękne słowa. To teraz refleksja o Kamilu Grosickim Dariusza Tuzimka, piłkarskiego eksperta, dziennikarza Sportowych Faktów. Ostatni wielki wojownik tej kadry, on jej oddawał całe serce, nigdy dla niej nie był zmęczony, zawsze gotów do wielkiego poświęcenia, był na każde wezwanie kolejnych selekcjonerów, no i co by to nie mówić, kawał zawodnika, ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, choć pewnie gdyby nie te jego kręte życiowe ścieżki osiągnąłby znacznie więcej, bo talent to na pewno miał. To był rzeczywiście wielki talent. Tak. Jest też przeszłość, bo przecież to w tym kontekście rozpatrując tego zawodnika. To prawda? Jeszcze do jego przeszłości wrócimy. Aha. Teraz teraźniejszość i wypowiedź Rafała Dębińskiego, dziennikarza Canal Plus Sport. Kamil Grosicki kojarzy mi się przede wszystkim z tą kadrą, która dała nam tyle radości w 2016 roku. On zaliczył asysty z Portugalią czy ze Szwajcarią w bardzo ważnych meczach, ale przede wszystkim również to piłkarz, który pokazywał naprawdę miłość do koszulki narodowej i do barw narodowych. Zresztą nie tylko w kadrze była ta miłość do koszulki, ale także miłość do swojego ukochanego klubu, co pokazuje po powrocie do Pogoni. Od 4 lat jest czołowym zawodnikiem tego zespołu i przede wszystkim naszej ekstraklasy, ale też widać u niego, że losy tego klubu nie są mu obojętne. Takich piłkarzy z takim przywiązaniem, z taką miłością do koszulki, kadry czy swojego klubu wciąż bardzo potrzebujemy i za takimi będziemy zawsze tęsknić. No to jeszcze a propos tych kłopotów, które wywołał Budzik. Miał swoje wzloty, miał upadki, gdy walczył z potwornym uzależnieniem od hazardu, ale Kamila nie dało się nie lubić, on miał serce na dłoni. Co pomyślał, to powiedział, nie kalkulował, nie krętaczył. Pamiętam też, że gdy był piłkarzem Jagiellonii Białystok, ówczesny prezes klubu Cezary Kulesza, wyciągnął Kamila z kasyna i wyciągnął go jak najbardziej fizycznie i wcale nie był przy tym delikatny. Jak głosi legenda w ogóle, Grosik usłyszał wtedy, że dostanie od prezesa za to kasyno po schabach i prezes okazał się w tym przypadku człowiekiem bardzo słownym. Czyli Kamil Grosicki dostał od Cezarego Kuleszy po schabach. No, wybił mu kasyno z głowy. No i też chyba sam sobie wybił, bo nie wiem, czy wiesz, kim miał być, jak był młody. Nie wiem, jaki wybrał między tańcem towarzyskim a piłką nożną, wybrał jednak piłkę. To nie wiedziałem, piłki. Że był dobrze zapowiadającym się tancerzem. Tak. Wiesz co, ale tak naprawdę to jeżeli, bo rozumiem, że trochę tego tańca liznął. No. Najpewniej, skoro się nad tym zastanawiał, jeśli to na pewno musi... tancerz może grać pierwsze skrzypce w szatni reprezentacji, to tak. To raz rzeczywiście, bo on tam był wodzirejem, natomiast tak. Jeżeli był dzieckiem i chodził na zajęcia taneczne, to na pewno mu się bardzo przydało w tej jego późniejszej karierze piłkarskiej. Absolutnie. Tak. Wygimnastykowanie, gibkość i tak dalej. Coś pięknego. Bardzo dziękuję, że mogliśmy porozmawiać o Kamilu Grosickim. Dziękujemy też za tę emocję przecież, prawda? Mecz z Portugalią to nam zostanie w pamięci. Nie tylko ten. Ja z kolei będę pamiętał taką niesamowitą wcinkę, którą dał Robertowi Lewandowskiemu w meczu wyjazdowym z Niemcami. Dorzucił mi na samą głowę tak zwanym zewniakiem. To było podanie. Dorzucił swój Grosik. Niczym Kazimierz Dejna wówczas. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Uniewski, Trójkowa Redakcja Sportowa. Dziękuję. Kolejne wiadomości sportowe za nieco ponad pół godziny. Polecamy się. To już teraz w poranku Adele. Got your love anymore. Thank you. Dynamicznie Adele, pogodowo też bardzo dynamiczny weekend. No co tu dużo mówić, na nieboskłonie też będzie rumor. W miarę pogodnie w wielu miejscach, ale też będzie się chmurzyć, już się chmurzy, przelotnie będzie padać. No i możliwe burze, także z gradem, a wiatr słaby, umiarkowany w górach oraz w czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Nie jest źle, jeśli chodzi o temperaturę. Dziś od 18 stopni w górach nad morzem, na Suwalszczyźnie 22, w centrum na południu 25, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 27 stopni Celsjusza. No i Państwo także zdają relację, w wielu miejscach poburzowo po wczorajszych nawałnicach nabroiło się. A jak zwykle po burzy przychodzi spokój i nowy dzień również po nocy. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Napytało się. Napytało się wielu i nie, tak łatwo wybrnąć z niej. Tak zasadnie, nie uznając zasadnie, bardziej przeciw niż za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spaść. Nazbierało się. Nazbierało się nieraz. A to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwni za, przykleiłem się do sufitu po to, by złomotem spać. Nabroiło się. Nabroiło się. Nieraz i źle. Nie myśleć o tym źle. Jeszcze nie koniec. Chwilkę temu mówiliśmy, że w poszukiwaniu nowych mieszkańców niewielkie miasto położone na wschodzie Niemiec, blisko granicy z Polską, wprowadziło niecodzienną ofertę. 2 tygodnie takiego darmowego zakwaterowania dla potencjalnych nowych mieszkańców. Wszystko po to, by przyciągnąć do siebie. Zastanawiamy się Państwo, gdzie najchętniej by zamieszkali. Pewnie najczęstsza odpowiedź to byłaby w bloku obok. Stawiam na ujadanie psa albo awantury czy głośnych sąsiadów. W tej i w pozostałych sprawach zachęcam do korespondencji. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. To mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3, gdzie Państwo najchętniej by zamieszkali. Może właśnie w tym miejscu, gdzie Państwo są, gdzie mieszkają. No to proszę uzasadnić, dlaczego akurat tu. Bo jest dobrze, bo jest wygodnie, bo jest cicho, bo jest spokojnie. Pewnie, że tak. Gdzie można się wybrać na weekend? Na przykład do zoo, ale trzeba pamiętać o pewnych zasadach i o nich powiemy za chwilę. Pulp w porannym. Zapraszamy 20 minut przed godziną 8. Jeśli akurat dzisiaj wybierają się Państwo albo w ten weekend do ogrodu zoologicznego, może właśnie przyda się w porannym Zapraszamy zoologiczny savoir vivre. Karolina Gonet przygotowała przewodnik na temat tego, jak się zachowywać, czego nie powinniśmy robić w zoo. W odpowiedzi szukała nie tylko u pracowników warszawskiego ogrodu, także wśród jego najmłodszych gości. Dokarmiać zwierząt. Nie deptać zieleni. Nie wyrzucać śmieci. To jest jeszcze odważne. O, tutaj jakieś pomysły? Nie dotykać zwierzętów. Nie hałasować. Jakieś jeszcze pomysły? Nie powinniśmy latać dronami nad tym terenem. Aleksander Bielski, dział marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo. Może to powodować silny stres u zwierzaków, szczególnie jeżeli te loty odbywają się bardzo nisko nad zwierzakami. Tylko w ostatnim miesiącu nad wybiegiem słoni zauważono aż 3 drony. Trudność nasza polega na tym, żeby egzekwować zakaz. Tutaj bardzo trudno takiego pilota, operatora drona namierzyć. A jakie są najczęstsze błędy odwiedzających? Szczególnie w wysokim sezonie pojawiają się zwiedzający, którzy dokarmiają zwierzęta, robiąc im ogromną krzywdę. Anna Tadra, kierowniczka działu marketingu i sprzedaży warszawskiego zoo. Każdy zwierzak ma dostosowaną, ściśle określoną dietę do nie tylko swojego gatunku, ale też do swojego stanu zdrowia. Taka sytuacja była ostatnio, że zwiedzający przynieśli reklamówkę jabłek i zaczęli karmić słonie i nosorożce. To jest bardzo niebezpieczne, w szczególności dla nosorożca, który ma bardzo wąski przełyk i takie niepokrojone jabłko może spowodować, że nosorożec go połknie i się udusi. Pamiętajmy, że w ogrodach zoologicznych żyją zwierzęta, którym grozi wyginięcie. Tym bardziej nie chcemy przykładać do tego ręki. Nasza nosorożcowa dama Shikari jest na ściśle określonej diecie. Nie je owoców, bardzo ograniczonej liczbie warzywa. Głównie jej dieta opiera się na zielonce i granulacie, więc nie wolno jej dawać żadnego jedzenia. Kreskówki wmówiły nam, że małpy jedzą banany, a słonie lubią pistaszki. I często zainspirowane tym dzieci próbują zwierzakom co nieco przemycić. Muszę Państwa rozczarować, że małpy nie jedzą bananów. Bananów takich, jakie my jemy, tych słodkich, dojrzałych. Tak samo słonie pistaszków nie jedzą na co dzień. Ich podstawowym składnikiem diety jest zielonka, siano zimą. To dokarmianie jest niestety naszą plagą i zmorą. Również oczywiście zdarzają się sytuacje, na przykład gdy ktoś próbuje palić w zoo, co również jest niedozwolone. Zdarzają się sytuacje, gdy ktoś próbuje do zoo wejść ze zwierzakiem. Warszawski zoo od kilku lat prowadzi kampanię Zostaw, nie dokarmiaj. I przypomina. Zostaw, nie dokarmiaj, bo zaburzasz ściśle określoną dietę. Powodujesz, że zwierzę choruje i cierpi, bo zaburzasz pracę opiekunów. Przeszkadzasz po prostu zwierzętom w normalnym funkcjonowaniu, więc bardzo prosimy o niedokarmienie zwierząt w żadnym ogrodzie zoologicznym. Zostaw, nie dokarmiaj. To już kolejny, przypomnę, w ostatnich dniach apel warszawskiego ogrodu zoologicznego skierowany do odwiedzających. Takie samowolne dokarmianie zwierząt, jak słyszeliśmy, to również ryzyko zadławienia, możliwość zarażenia pryszczycą czy zakłócanie pracy opiekunów, którzy muszą usuwać porzucone jedzenie. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 minut pozostało do godziny 8. Je pardonne pour oublier. Je pardonne pour respirer. Pour arrêter de remuer. Les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur. La colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête. Pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs, tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur. La colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono. Pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers pour éprouver la lumière. Des jours qui naissent, des jours qui meurent. Chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono. Pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono. Iro recuerdo todo. Akurat Francja i Paryż i Zas, ale podróże małe i duże, jak co sobotę o poranku, to nie tylko ten region. 13 minut pozostało do godziny 8. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. A może by tak wybrać się do czeskiej Pragi, konkretnie do Czech, bo Czechy luzują przepisy dotyczące pracy nastolatków. Nowe regulacje mają pozwolić na zatrudnienie młodzieży już od 14 roku życia, no ale pewnie będzie szereg ograniczeń. W Pradze jest nasz korespondent Wojciech Stobba. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry. No i powiedz, na jakich zasadach młodzież będzie mogła podjąć legalnie pracę w wieku 14 lat? Jeszcze zanim odpowiem na to twoje pytanie, to dodam, że ta granica wiekowa przesuwa się o rok, bo dotychczas młodzież mogła podejmować pracę dopiero po wypełnieniu obowiązku szkolnego, czyli od 15 roku życia. Teraz będzie to legalne już rok wcześniej. No i zaznaczmy, że chodzi tutaj o pracę dorywczą, sezonową, że te nowe przepisy zostały skonstruowane w taki sposób, aby przede wszystkim chronić zdrowie, rozwój pracujących nastolatków i aby przede wszystkim nie ucierpiała ich edukacja, bo podstawowym ograniczeniem w tych regulacjach jest możliwość zatrudnienia takiego 14-latka lub 14-latki w okresie wakacji, a te w tym roku zaczynają się w Czechach 28 czerwca i potrwają do końca sierpnia, więc to jest jedna sprawa. Kolejna to potrzebna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. No i taka osoba musi też przejść badania lekarskie. Są też ograniczenia dotyczące czasu pracy. On nie może przekroczyć 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Nie ma przy tym wszystkim możliwości wyznaczania zmian nocnych ani też nadgodzin. Jest za to minimalne wynagrodzenie i to ciekawostka, ono wynosi dokładnie tyle samo, co w przypadku osób dorosłych, czyli 124 korony i 40 halerzy za godzinę brutto. To nam daje w przeliczeniu niecałe 22 zł. Piotrze, ja jako nastolatek roznosiłem ulotki. To była moja pierwsza praca. Czy ty przypominasz sobie coś podobnego, jakąś pierwszą fuchę? Czas wakacyjny, no tak, tak. To nie wiem, wydaje mi się, że to chyba początek szkoły średniej, jakoś 15-16 lat. To wydawało nam się, że to będzie interes życia z kolegą mycie szyb na stacji benzynowej. No, nie namyliśmy się za długo. Właściciele czy właściciele, pracownicy stacji nas raz, dwa przegonili stamtąd. No i taka to była pierwsza praca. Nazwijmy to. No ja zmierzam do tego, żeby powiedzieć właśnie o tych branżach, zawodach, gdzie też taki 14-latek w Czechach będzie mógł pracować. No właśnie. I praca na myjni jak najbardziej pod to się łapie. No bo jeśli chodzi o te zawody, branże, o których myślałem przy pracach nad tą nowelizacją kodeksu pracy, to są to przede wszystkim usługi. To może być pomoc w kawiarni, w jakimś lokalu gastronomicznym albo hotelu, przy czym, to jest ograniczenie kolejne, ta praca nie może być związana z podawaniem alkoholu. Oprócz tego różnego rodzaju zbiory owoców, wspomniane rozdawanie ulotek, pomoc biurowa, praca w myjni, praca na zmywaku, doręczanie przesyłek, obsługa w kinie, praca przy mediach społecznościowych, ale na przykład funkcja animatora podczas letnich obozów. To są te zawody, gdzie takie propozycje mogą się pojawiać. Jednak według ekspertów cytowanych przez czeskie media, firmy na razie z taką dużą dozą ostrożności podchodzą do zatrudniania 14-latków. Nie widać na razie jakiegoś wysypu ogłoszeń, które już rekrutowałyby tych nastolatków na ten sezon wakacyjny. Prawdopodobnie wciąż pracodawcy będą preferowali nieco starszą młodzież, której aż tak surowe, szczegółowe i rygorystyczne regulacje nie obejmują. Dlatego tutaj pierwszeństwo wciąż będą mieli w wielu przypadkach na przykład pełnoletni studenci, którzy też wakacje mają trochę dłuższe. Natomiast zatrudniani legalnie 14-latkowie, jak piszą czeskie media, będą pochodzić nierzadko z grona znajomych albo rodziny, gdzie jest też większe zaufanie, ewentualnie większa tolerancja przy naruszeniu którejś z zasad. Z drugiej strony to wszystko wygląda tak, że zainteresowanie pracą ze strony samych 14-latków jest i coraz więcej z nich chce tutaj w Czechach odkładać własne pieniądze, zdobywać doświadczenie w jakiejś upatrzonej branży. No a ta nowelizacja, o której mówimy, to jest właśnie taki pierwszy krok, który ma te możliwości poszerzyć, ma dać szansę pierwszego kontaktu z rynkiem pracy. No i mamy też aspekt kolejny, powiedzmy prawno-finansowy, bo zalegalizowanie pracy 14-latków częściowo ma zlikwidować szarą strefę. Ci, którzy chcieli tak czy inaczej już teraz, już dotąd szukali możliwości zarobkowych, no tyle, że teraz będą chronieni prawem, ma im to zapewnić bezpieczne warunki, chronić przed nieuczciwością ze strony pracodawców czy jakimiś formami wyzysku. No na pewno taki czas wakacyjny wydaje mi się, że idealny, by zacząć pierwszą pracę, by rozpocząć tę przygodę i to, co najważniejsze, jak mówisz, legalną pracę od 14 roku życia. Takie przepisy pozwolą na zatrudnienie 14-latków w Czechach. Z czeskiej Pragi nasz korespondent Wojciech Stobba. Bardzo dziękujemy za relację. Dzięki, miłego dnia. A jeszcze miałem zapytać, na tej pierwszej pracy, na tych ulotkach, to zarobiłeś coś, czy tak jak u mnie to było? Grosze. Naprawdę grosze. Wszystkiego dobrego, dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Audycja poranna, zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, czekamy na Państwa, być może także wspomnienia, spostrzeżenia. Mailowo, smsowo 71335, no i telefonicznie to pewnie najszybciej, najłatwiej, być może ktoś na infolinii. 2 2 7 3. If I yell out at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. Still I walk up and down on the blue sky mine, there'll be pay in your pocket tonight. The candy store hoppers lie to the shareholders. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. Gonna save me. But if I work all day.